zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd nie znalazł okoliczności łagodzących dożywocie za zabójstwo harfistki i portiera Filharmonii Dolnośląskiej. Bez przełomu na spotkaniu zwolenników i przeciwników księdza Lemańskiego z arcybiskupem Hoserem. Kościół w Jasienicy pozostanie zamknięty. Jutro matematyka. Dziś maturzyści tradycyjnie zmierzyli się z językiem polskim. Dożywocie za podwójne zabójstwo w Filharmonii Dolnośląskiej. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uznał, że Michał M. zabił ze szczególnym okrucieństwem harfistkę i portiera. Były pracownik w Filharmonii będzie mógł się ubiegać o zwolnienie dopiero po 50 latach. Do dramatu w Filharmonii doszło w nocy z 7 na 8 marca. Michał M. zgwałcił i zabił ze szczególnym okrucieństwem młodą harfistkę, która do Jeleniej Góry przyjechała na koncert z okazji Dnia Kobiet. Potem mężczyzna zamordował ochroniarza pełniącego tej nocy dyżur w Filharmonii. Michał M. przyznał się do większości zarzucanych mu czynów. Proces na prośbę rodzin ofiar toczył się za zamkniętymi drzwiami. Tylko sentencja wyroku była jawna. Uzasadnienia wysłuchali prokurator, obrońca, oskarżony i rodziny ofiar. Sąd uznał, że mężczyzna ma spędzić resztę życia w więzieniu. Ewentualne przedterminowe zwolnienie może się ubiegać dopiero po upływie 50 lat. Wyrok nie jest prawomocny. W sądzie był Leszek Morderski. Skazanego nie było na rozprawie, przebywa w areszcie tymczasowym w Wołowie. Kościół w Jasienicy pozostanie zamknięty. Decyzja o jego otwarciu zapadnie po ostatecznej opinii Watykanu na temat księdza Wojciecha Lemańskiego. O szczegółach Grzegorz Maciak. Pierwsze spotkanie zwolenników i przeciwników księdza Wojciecha Lemańskiego z arcybiskupem Henrykiem Hoserem nie przyniosło efektów, które oczekiwała każda ze stron. Zwolennicy księdza Lemańskiego chcieli odwołania obecnego administratora parafii i jego pomocnika, Mariusz Dębiński. Liczyliśmy już naprawdę na jakieś konkretne rozwiązania, nawet te personalne, no niestety to nam się nie udało. Przeciwnicy księdza Lemańskiego chcą otwarcia kościoła i zgody w parafii. Otwarcie świątyni po decyzji Watykanu, mówi rzecznik prasowy kurii Mateusz Dzieduszycki. Czekamy w tej chwili na decyzję ze Stolicy Apostolskiej ostateczną odnośnie księdza Lemańskiego i ustalenia są takie, że do tego czasu staramy się zachować spokój. Przede wszystkim jest to adresowane do parafian w Jasienicy. Kościół został zamknięty w Niedzielę Palmową. Jak w specjalnym komunikacie napisała kuria, odprawiane wtedy nabożeństwa były wielokrotnie zakłócane przez nieliczną grupę osób. Poza tym trzeba się było liczyć z profanacją sakramentów i świątyni. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Opinia Watykanu spodziewana jest pod koniec maja. Przeszli w manifestacji godności sprzed Sejmu do kancelarii premiera. Tam niepełnosprawni, ich opiekunowie i fizjoterapeuci złożyli petycję do rządu ze swoimi postulatami. W proteście w Światowym Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych wzięło udział ponad 200 osób. Marcin Mikulski, prezes Stowarzyszenia Aktywne Życie z Katowic, podkreślał, że celem spotkania było pokazanie, że organizacje niepełnosprawnych mogą się zjednoczyć w walce o swoje prawa. Chcemy pokazywać, że potrafimy się jednoczyć, a nie dzielić ze względu na to, czy ktoś jeździ na wózku, czy jest niewidomy, czy głuchoniemy, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Dziś z niepełnosprawnymi manifestowali także fizjoterapeuci, domagając się unormowań dotyczących ich pracy, mówi Katarzyna Szargałusz-Kałuba. W tej chwili każdy, kto kończy jakikolwiek kurs, czy on trwa 2 tygodnie, czy on trwa 2 miesiące, ma prawo powiesić sobie tabliczkę fizjoterapeuta i pracować z pacjentami. Również z takimi, którzy mają duże problemy i naprawdę można im zrobić krzywdę. Protestujący żądali między innymi jak najszybszego wprowadzenia w życie wszystkich zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Domagali się też spójnego systemu opieki i wsparcia osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Za nimi język polski, jutro matematyka. Maturzyści rozpoczęli egzaminacyjny maraton. Pierwszego dnia musieli się zmierzyć z dziełami Henryka Sienkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego. Tematy wypracowań były dość trudne, zwłaszcza temat z wesela, który ja pisałam. Była rozmowa poety z gospodarzem, porównaj poglądy na temat poezji narodowej i przedstaw osąd na temat Polaków. No napisałam, co mogłam, no starałam się. Napisałam, że jeden bardziej chwalił rolę poezji, drugi mniej, ale że Polaków oceniali bardzo pozytywnie. Trzeba było napisać o potopie, o bohaterach, którzy w nich występują, ich emocje, zachowania i sytuacje, w których się znaleźli. Temat dotyczył zachowań i postaw żołnierskich we fragmencie dotyczącym Chmicica i księcia Bogusława. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzyści oprócz pisemnych polskiego i matematyki muszą zdać jeszcze dwa obowiązkowe egzaminy ustne z polskiego i języka obcego. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Krzysztof Uniewski. Lech nie traci dystansu do Legii. Piłkarze z Poznania pokonali dziś w Bydgoszczy Zawisze 2-1 i nadal są wiceliderem tabeli z 5-punktową stratą do mistrzów Polski. Zrobiliśmy swoje, mówił po meczu bramkarz Lecha Krzysztof Kotorowski. Wiedzieliśmy, że Zawisza grała parę dni temu długie spotkanie. Chcieliśmy to wykorzystać. Troszeczkę inaczej sobie zakładaliśmy początek, ale mimo wszystko zrobiliśmy to, co do nas należy, czyli wygraliśmy mecz. Nie było za to lepszego w spotkaniu w grupie spadkowej. Zagłębie Lubin zremisowało bezbramkowo z Koroną Kielce i bez zmian jest przedostatnie 15 w tabeli. Korona zajmuje 12 pozycję. Liderem Premier League jest znów Liverpool. Dla wszystkich fanów tego zespołu mam jednak fatalną wiadomość. The Reds w wyjazdowym meczu z Crystal Palace prowadzili już 3-0, a cały mecz zaledwie zremisowali 3-3, tracąc 3 gole właściwie w ostatnich 10 minutach spotkania. Awans na fotel lidera jest pewnie dla Liverpoolu chwilowym, bo depczący mu po piętach Manchester City ma tylko punkt mniej, ale w zanadrzu ma także zaległe spotkanie. Wygląda zatem na to, że marzenia o tytule mistrzowskim po 24 długich latach trzeba na Anfield odłożyć co najmniej o kolejny rok. Zamykając wątek futbolowy, krótko o pewnym przełomie w piłce latynoskiej. Copa America to turniej z niemal stuletnią tradycją. Setną rocznicę Mistrzostwa Ameryki Południowej będą obchodzić dokładnie za 2 lata i wtedy ów turniej zostanie rozegrany po raz pierwszy poza tym kontynentem. Gospodarzem będą Stany Zjednoczone. Skoro jesteśmy za oceanem, to przypominam kibicom koszykówki, że za niecałe 2 godziny początek pierwszego meczu drugiej fazy play-off w lidze NBA pomiędzy Washington Wizards a Indianą Pacers. Trudno znaleźć słaby punkt w naszym zespole, mówi przed meczem środkowy Wizards Marcin Gortat. Nie mamy za dużo słabości, mamy naprawdę doświadczonych zawodników, bardzo utalentowanych, mamy wzrost, mamy rozmiary pod koszem i jest to decydujące w takich elementach. Mecz Wizards Pacers przed nami, w trakcie za to finałowy pojedynek w snookerowych mistrzostwach świata w Sheffield. Broniący tytułu Ronnie O'Sullivan przegrywa na tę chwilę z Markiem Selbym 14-15. Mistrzem świata zostanie ten z nich, który jako pierwszy wygra 18 frame'ów. Jeszcze tenis i wygrana Agnieszki Radwańskiej w Madrycie. W spotkaniu pierwszej rundy Polka wygrała z Kanadyjką Bouchard 7-6 i 6-2. W drugiej rundzie może być trudniej. Kolejną rywalką Radwańskiej będzie bowiem doświadczona Rosjanka Swietłana Kuzniecowa, a kolejny sport w Trójce jutro, tuż po 7:00. Wtorek słoneczny, tylko na Wybrzeżu Gdańskim więcej chmur i może przelotnie padać. Na termometrach w Augustowie 12 stopni, w Trójmieście 14, w Warszawie 16, w Lublinie 17, w Rzeszowie i Szczecinie 18, w Poznaniu i Krakowie 19, we Wrocławiu 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Rozpoczynam dziś od takiego milutkiego kołysania w spokojnym nastroju i jest to nowo wydana płyta Bartka Pieszki, aczkolwiek nagrana już parę lat temu. Lider gra na wibrafonie, a dalej w zespole Nikola Kołodziejczyk fortepian, Maciej Szczyciński bas i Sebastian Kuchczyński perkusja. A ten temacik pewnie dobrze wam znany, to dziełko Hancocka Dolphin Dance. Thank you.

Jeśli wpadła wam w ucho ta płytka, to zwie się ona Slow Motion. Autorem jest wibrafonista Bartek Pieszka, a towarzyszą mu Nikola Kołodziejczyk fortepian, Maciej Szczyciński bas i Sebastian Kuchczyński perkusja. Muzykę zarejestrowano już parę lat temu. Kiedy wydano, trudno powiedzieć, bo się tego w opisie nie doszukałem, ale pewnie niedawno, bo dotarła do mnie dopiero teraz. No i uciekamy z własnego podwórka w szeroki świat. Chciałbym przedstawić bądź przypomnieć kilka nagrań z dedykacją, czyli w jaki sposób muzycy współcześniejsi składają swoisty hołd swoim wielkim poprzednikom. Na początek Joe Lovano i jego album w całości dedykowany muzyce Charlie'ego Parkera, a jest to zupełnie zaskakujące i fascynujące ujęcie tej muzyki. A zatem grają Joe Lovano saksofon tenor, James Wideman fortepian, Esperanza Spalding bass i dwóch perkusistów, Otis Brown i Francisco Mella. A ten temat to jeden z parkerowskich klasyków, Moose the Moosh. Thank you. Parkerowski temat Muse the Moosh w co najmniej zaskakującym ujęciu Joe'ego Golovanu. W oryginale to przecież żwawe tempo o niespokojnych, poszarpanych frazach. Lider na tenorze James Wideman fortepian, Esperanza Spalding bass i dwaj perkusiści Otis Brown i Francisco Mela. Jeden z najbardziej fascynujących albumów ostatnich lat o tytule Bird Songs. Kolejne nagranie pochodzi z płyty dedykowanej Sarze Vaughan przez inną wspaniałą wokalistkę Carmen McRae. I tym razem sięgam po przepiękne nagranko zrealizowane tylko w duecie z fortepianowym akompaniamentem. Jest to oczywiście temat, który należał do ulubionych pozycji w repertuarze Sary. Ballada Poor Butterfly. There's a story told of a little Japanese sitting demurely neath a cherry blossom trees. Miss Butterfly, her name, a sweet little innocent child was she, till a fine young American from the sea to her garden came. They sat neath the cherry blossoms every day, and he taught her how to love in the American way. To love with her soul was easy to learn. Then he sailed away with a promise to return. Poor butterfly, beneath the blossoms waiting, fly. loved him so. The moments pass into hours, the hours pass into years, and though she smiles through her tears, she murmurs low. I'm sure he'll come to me by and by. But if he don't come back, I will never sigh or cry. I just must die. Poor butterfly. W hołdzie dla Sary Vaughan śpiewała Carmen McRae. A kto tak pięknie akompaniował na fortepianie? Otóż trzecia, wcale nie gorsza wokalistka nazwiskiem Shirley Horn. Poor Butterfly, nagranie z 90 roku. Ale możliwości Carmen nie ograniczają się do duetów i ballad. Sięgnijmy jeszcze po płytę z 88 roku. W zespole Clifford Jordan, saksofon tenor, Eric Gunnison, fortepian, George Mraz, bas, Al Foster, perkusja. A cały album tym razem dedykowany jest Theloniusowi Monkowi. I dreamed of a life that was pure and true. I dreamed of a job only I could do. One man beside me, we'd be a team. Man, that was a dream. I dreamed it was music I had to play. I dreamed when I played I would play my way. Two fascinating children, Boo-Boo and Toot. Dreams, that was a feud. All through life I'd be true, fortune would come my way. Struggling and getting by, trying to never lie, mean exactly what I say. I dreamed I had fame and a life sublime. I dreamed I made prints on the sands of time. Smack dab in the spotlight, bathing his beam. Man, that was my dream. Thank you. line. I dreamed I made prints on the sands of time. Smack dab in the spotlight, bathing this babe. Man, that was my dream. Man, that was my dream. Ta kompozycja w oryginale zwie się Monk's Dream, ale teraz ze względu na dopisany tekst nazwę zmieniono na Man, That Was a Dream. Śpiewała Carmen McRae, a w zespole Clifford Jordan, Eric Gunnison, George Mraz i Al Foster. No i może jeszcze raz dedykujmy coś Monkowi, bo był to muzyk potęga. Tym razem dedykację czyni San Francisco Jazz Collective, zespół, który co roku rusza w trasę z programem dedykowanym jakiejś szczególnej osobistości. A w 2007 roku kolej przyszła na Monka. Oto więc kompozycja I Mean You, a solistami są Dave Douglas, trąbka, i Andre Hayward, puzon. Thank you. Thelonious Monk, I Mean You, a grał San Francisco Jazz Collective, czyli Bobby Hutcherson, vibrafon, Dave Douglas, trąbka, Andre Hayward, puzon, Miguel Zenon, alt, Joshua Redman, tenor, Rini Rosnes, fortepian, Matt Penman, bass i Eric Halland, perkusja. Pod koniec minionego stulecia saksofonista Joe Henderson nagrał cały szereg płyt dedykowanych wielkim mistrzom różnych specjalności, a więc album Lush Life poświęcony Strayhornowi. Double Rainbow z dedykacją dla Żubima i wreszcie So Near, So Far, ukłon w stronę Milesa Davisa. I do tej płyty właśnie sięgam. Obok lidera sami muzycy, którzy z Davisem byli bardzo blisko związani. Al Foster, perkusja, Dave Holland, bass i John Scofield, gitara. Ten kwartecik zagra dla was jedną z wcześniejszych kompozycji Davisa, w której nie należy zbyt wiele kombinować, a po prostu zagrać z ogniem. No i tak się składa, że ci muzycy właśnie to potrafią. Thank you. Dedykacją dla Milesa Davisa grali Joe Henderson saksofon, John Scofield gitara, Dave Holland bass i Al Foster perkusja. Temat zwał się Swing Spring. Zbliżając się już do końca, chciałbym jeszcze przekazać moim korespondentom, że niestety nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie nadesłane maile, ponieważ jest tego okropny tłum, ale uwierzcie, że czytam je od góry do dołu. A tych, którzy wolą się ze mną spotkać bezpośrednio, zapraszam już w czwartek na bydgoski koncert kwartetu u Józefa Eliasza, a niebawem udają się do Zamościa na kolejny jazz na Kresach. A co zobaczę, o tym potem opowiem. No i na koniec już bez żadnych dedykacji nowa piękna płyta Artura Dutkiewicza o tytule Prana, którą już przedstawiałem, ale obiecałem z niej coś więcej. To coś to kompozycja Artura Passage. Lider przy fortepianie, Michał Barański bas i Łukasz Żyta perkusja. A jak starczy czasu, będzie jeszcze kawałek tytułowej Prany. Zwróćcie uwagę na ciekawe, przepiękne harmonie, a ja już się żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.